اسی طرح علم کی روح سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ علم کی قدردانی اور بس علم کی قدردانی، اصل جو روح ہے نا کہ وہ علم کی اہمیت ذہن میں راسخ ہو جائے اور وہ ہمیں یاد رہا کرے، حافظہ ہمارا مضبوط ہو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہے، یہ سب علم کی روح میں شامل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.